नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद उद्गीत ब्राह्मण के 21वें कंडिका तक कुछ विचार हुआ, जिसमें तीनों वेद रूपी प्राण है यह सिद्ध करने के लिए पहले ऋग्वेद स्वरूप सिद्ध कर दिया और यजुर्वेद स्वरूप सिद्ध कर दिया और सामवेद स्वरूप सिद्ध करना है प्राण को। नाम राशि भी प्राण है, पहले रूप और कर्म दो लिया था, माने सूक्ष्म शरीर थूल शरीर, रूप माने थूल शरीर, ये प्राण ही है कहा था, प्राण के अधीन है, प्राण के होने पर होता है नहीं तो नहीं होता। इसी प्रकार जो शब्द उच्चारण जो होता है ना, ये वेद माने शब्द है, ये भी वाक सहित प्राण से ही उच्चारण होगा, प्राण के बिना शब्द उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए शब्द राशि भी प्राण ही है, यही बोलना है। तो यही कहने के लिए आगे मंत्र है, ये सौ ये वसामा बागवैसा अम एष सा च अवश्येति तत्साम सामत्वम् यदुएव समप्लुषिणा समो मसकेन समो नागेन समाये विस्त्रिभिर्लोकैः समो अनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नसायुज्यं सलोकताम् या एवं एतत्साम वेद एसौ एव साम वाग्वैषा अम एषा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम् यद्वेव समः पुलिषिणा समो मशकेन समो नागेन समाये विस्त्रिभिर्लोकैः समो अनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नसायुज्यं सलोकताम् या एवं एतत्साम वेद एष उ एव सामः। उ का अर्थ बा, यही बई, माने सा उ यहां अपि, उ अपि अर्थ में साम अपि एष एव, साम वेद भी यही है, साम भी यही है ये कहा। क्यों तो कहते साम कैसे हुआ, ये कहते बागवई सा, वाणी ही सा है, माने स्त्रीलिंग वाचक, बाक शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, सा बोल दिया सा, बागवई सा बाक शब्द स्त्रीलिंग वाचक, माने जितने शब्द राशि है वो स्त्रीलिंग वाचक बोले ले बाक, वो सा है। और अमा ऐसा, ऐसा माने प्राण, ये प्राण जो है अमा है, ये पुलिंग वाचक है, एक स्त्रीलिंग वाचक है सा और एक पुलिंग वाचक है अमा, माने अमा से लेना प्राण को, सा से लेना बाक को, बाक शब्द स्त्रीलिंग वाचक बाक शब्द और अमा शब्द पुलिंग वाचक, जितने भी पुलिंग वाचक शब्द हैं या स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं सबके सब ये यही है कहते हैं। बागवई सा अम ऐसा साच अमस्य साम, यही होगा साच अमस्य, द्वंद्व समास करना, सा और अम दो मिलकर के साम हो जाता है, एक सा पद है एक अम पद है, मिलकर के साम हो जाता है, ये कहा। सा माने बाक और अम माने प्राण, सा और बाक, सा और अम मिला करके साम ऐसा बनाया गया है यहां। तत् सामना सामत्वम, यही दो मिलकर के साम में सामत्व आ जाता है, सामना षष्ट्यंत है, साम का सामत्व यही है, सा और अम मिल जाता है वही साम का सामत्व है, माने बाक और प्राण, माने पुलिंग और स्त्रीलिंग वाचक शब्द है वहां दो, जितने भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द है बाक शब्द से आएंगे, जितने पुलिंग वाचक शब्द है सब अम शब्द से आ जाएंगे, ऐसी स्थिति है, इसलिए सारे शब्द जगत प्राणी है यह सिद्ध होता है, ये कहा। यदु एव, यदु यत उ एव ऐसा है वहां ऊ जो यहां ना बा अर्थ में अथवा बा माने अथवा यत देव समा पुलिसीणा छोटे से छोटे जंतु को पुलिसी बोलते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको पुलिसी शब्द से बोला जाता है। पुलिसी के समान है माने जैसा शरीर है वैसे ये दिखाई पड़ता है प्राण पुलिसीणा समा समो मसके न और मच्छर के समान भी है ये उसके समान है सबके साथ सम होता है इसलिए इसको साम बोला जाता है प्राण वही कहना चाहते हैं। मसके है तो सम मसक के साथ भी सम है और नागेन समो नागेन नाग माने हाथी हाथी के साथ भी समान है कहां मसक कहां हाथी समान है सबके साथ समान है और सम एव एवि त्रिवीर लोकई ये तीनों लोगों में सबके साथ समान है ये प्राण। समो अनेन सर्वेण कहा अनेन सर्वेण ये प्राण को अन शब्द से लिया आया इसी प्राण के द्वारा सम है सारे के सारे संसार समान है एक तस्मात उ एव साम इसलिए इसको साम कहा जाता है इस प्राण को साम कहा जाता है साम। और फल बताते हैं इस प्राण को साम रूप से जानने का फल क्या होगा कहते हैं अष्टुते साम न सायुज्यम उसी साम का प्राण का सायुज्य प्राप्त कर साम माने प्राण है उसका सायुज्य प्राप्त करेगा माने उसके शरीर भाव को प्राप्त करना उसके अंग में जुड़ जाना सायुज्यम सलोकताम अथवा उसका लोक प्राण का लोक ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा उपासक यह एवं एतत् सामवेद जो कोई इस साम को जानता हो सा माने बाक है अम माने प्राण है दोनों मिलकर साम बना है इस तरह से जो जानकर उपासना करता हो वो भी सामना सायुज्यम अश्नुते साम के सायुज्य प्राप्त करेगा अथवा सलोकता प्राप्त साम का लोक प्राप्त करेगा माने साम माने प्राण है प्राण का लोक ब्रह्मलोक है या तो ब्रह्म भाव हिरण्य गर्भ भाव प्राप्त करेगा या लोक प्राप्त करेगा जैसे भावना होगी लोक प्राप्त करने की भावना है तो लोक प्राप्त करेगा और सायुज्य प्राप्त करने की भावना हो तो सायुज्य प्राप्त करेगा। तो यही कहते हैं सलोकता या एवं एतत् सामवेद का जो कोई भी व्यक्ति इस साम को जानता हो प्राण रूपी साम को जानता हो यह कहा। टीका में कहते हैं ऋग्यजुष्टम प्राण से प्रतिपाद्य तस्य सामत्वम साधयति प्राण में रिक्तो यजुष्टो दो साथ सिद्ध किया ऋग्वेद भी प्राण है यजुर्वेद भी प्राण है प्राण में रहेगा रिक्तो यजुष्टो ये सिद्ध करके प्रतिपादन करके तस्य सामत्वम साधयति उसी प्राण को अब साम रूप से सिद्ध करते हैं ये कहा। एस इत्यादि भाष्य में कहा एस ऊ एव साम ये ऊ शब्द अपि अर्थ में है यहां साम अपि एस एव ऐसा होगा साम साम भी यही है जैसे ऋक यही है यजु यही है इस प्रकार साम भी यही है ये प्राण ही साम है माने नाम जगत तीनों वेद नाम जगत है नाम जगत भी यही है ये कहना चाहते हैं। कथम इत्या कैसे ये साम होता है प्राण तो उत्तर देते हैं बाघ वही सा क्योंकि सा और अम दो शब्द मिलकर के साम बना हुआ है बाघ वही सा प्रसिद्ध है बाघ को सा कहते हैं क्यों बाघ शब्द स्त्रीलिंग वाचक सा है सर्वनाम स्त्रीलिंग वाचक बाघ वही सा बाघ वही सा जो वाणी है वही सा है माने यदि किंचित स्त्री शब्दाभिधेयम सा बाघ जो कुछ भी स्त्रीलिंग के द्वारा कहा जाता है स्त्री शब्द के द्वारा कहा जाता है वो वह बाघ है वो माने स्त्रीलिंग वाचक शब्दों से जो भी कहा जाए वो सब बाक है माने बात शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यदि किंचित स्त्री शब्द अभिधेयम स्त्री शब्द के द्वारा कहे जाने वाले जितने भी शब्द होंगे अर्थ होंगे वो सब बाक है। सर्व स्त्री शब्दाभिधेय वस्तु विषय ही सर्वनाम सा शब्द सबके शब्द स्त्री शब्द का कथन करने वाला उसको वस्तु का विषय करता है त्रि शब्द के कथन करने वाली वस्तु को विषय करने वाला जो होगा वो सर्वनाम यहां सा शब्द है साम बनाने के लिए सा शब्द माने सारे स्त्रीलिंग वाचक जितने शब्द है उसका वाचक ही है उसका वाचक सा शब्द है साम में तथा अम ऐसा प्राण उसके आगे अम माने यह प्राण को अम कहा गया और मिला करके साम बनाया हुआ है सा अम साम यही तो है तथा अम माने ऐसा प्राण ये प्राण को अम कहा जाता है क्यों अम शब्द पुलिंग वाचक है जितने भी पुलिंग वाचक शब्द होंगे अम शब्द से लेना सारे शब्द जगत को आच्छादित हो जाएगा ये कहते हैं। सर्वपुम शब्दाभिधेय वस्तु विषयो अम शब्द, सबके सब जो पुलिंग वाचक शब्द के अर्थ जो होते हैं ना उसको विषय करने वाला होता है अम शब्द। पुलिंग वाचक शब्द के जो अर्थ होंगे जितने भी अर्थ होंगे तो उसका कथन उसको विषय करने वाला है अम शब्द। जितने स्त्रीलिंग वाचक शब्द का अर्थ होते हैं उसके विषय करने वाला शब्द है सा शब्द, और जितने पुलिंग वाचक शब्द का अर्थ होता है उन अर्थों का विषय बनाने वाला जो शब्द होगा वह है अम शब्द, पुलिंग वाचक शब्द माने सारे शब्द आ जाएंगे। तो माने यज्ञ में ब्रह्मा पूछता है यजमान से पूछता है, जो यज्ञ का जो ब्रह्मा होगा वो प्राण भाव में है, प्राण उपासना के द्वारा प्राण रूप में है, इसलिए वो पूछता है केन में पौष्णानी नामानी आपनोषिति, मेरे जो पुलिंग वाले जितने नाम हैं पुलिंग संबंधी नाम हैं जितने नाम हैं वो किसके द्वारा तुम प्राप्त करोगे, ऐसा पूछा। ये मंत्र है कहेगा अन्यत्र उपनिषद का मंत्र है ये, मैं माने मेरा केन पौष्णानी नामानी माने पुलिंग संबंधी को पौष्ण बोला जाता है, त्रिपुंसाभ्याम स्नय स्नयो भवनात ऐसा सूत्र आता है, त्रि शब्द से नय प्रत्यय होता है त्रैण बनता है और पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय होता है, स्नय होकर के आदि अच की प्रति पौष्ण बनता है। धान्यानाम भवने क्षेत्र खाएं से पहले अर्थ में संतान आदि अर्थ हो तस्य यहां तस्य दम है, पुलिंग संबंधी को पौष्ण बोला जाता है, पौष्ण पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय किया हुआ है, स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नय भवनात ऐसे सूत्र है तद्दित में लघु में है सूत्र। तो धान्यानम भवन क्षेत्र खाए सूत्र से पहले पहले जितने अर्थ होते हैं वहां सारे अर्थों में यदि स्त्री शब्द से और पुंस शब्द से प्रत्यय करना हो तो स्त्री से नय प्रत्यय होगा और पुंस से स्नय प्रत्यय होगा, और स्नय होने के बाद में स न रहेगा स्न रहेगा आगे प्रत्यय का, पुंस का जो सकार होगा प्राजपति का सकार संगांत है वहां पर संज्ञा हो जाएगी पहले स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से और संगांत से लोप से पुंस वाला सकार लोप हो जाएगा, पुंस में पुम बचेगा आगे स्ना है पौष्ण बना नया ईद था आदि आज की वृद्धि होकर पौष्ण बन गया, बहुवचन है पौष्णानी पौष्णम पौष्ण पौष्णानी ऐसा है। केन में पौष्णानी नामानी आपनोशी, वहां यज्ञ में ब्रह्मा ने पूछा किस साधन के द्वारा मेरे पुलिंग नाम वाले शब्द को प्राप्त करोगे, ऐसा पूछा तो उत्तर देता है यजमान प्राणेन इति ब्रूयात, यजमान क्या बोले वहां प्राणेन, मैं प्राण के द्वारा पुलिंग नाम वाले शब्दों का व्याप्त करूंगा प्राप्त करूंगा सारे शब्दों का प्राप्त करूंगा, किसके द्वारा प्राण के द्वारा, क्यों प्राण को अम कहा हुआ है पुलिंग वाचक है, प्राण के द्वारा प्राणेन इति ब्रूयात, यजमान बोले मैं प्राण के द्वारा जितने पुलिंग वाचक शब्द है उनको प्राप्त करता हूं ऐसा कहा ब्रूयात। अच्छा और फिर पूछता है वहां ब्रह्मा केन में स्त्री नामानी प्राप्तोषी, ऐसे होगा फिर मेरे स्त्रीवाचक नाम है उनके कैसे प्राप्त करोगे किससे किस साधन से, तो कहा उत्तर देगा यजमान वाचा वाणी के द्वारा, पुलिंग वाले के लिए किससे प्राप्त करना बोला प्राण के द्वारा, और स्त्रीलिंगवाचक शब्द के अर्थों को विषय होने वाले शब्द कैसे प्राप्त करोगे वाणी के द्वारा वाचा। इति श्रुत्यंतरात, यह अन्य श्रुति है, ये अन्य श्रुति में ऐसा बातें हैं या टिप्पणी में बताएंगे बात खोल करके, अभी टिप्पणी है तीन की, पहले बात से देखें फिर टिप्पणी पड़ेगी बात में। बाक प्राण अभिधान भूतोयम साम शब्द, बाक और प्राण का कथन करने वाला शब्द है यह साम शब्द, यह इस कंडिका में आया हुआ साम शब्द सा माने बाक है और अम माने प्राण है, मिलकर के साम बना हुआ है, बाक प्राण अभिधान भूतोयम साम शब्द का, बाक और प्राण का कथन करने वाला जो शब्द है साम शब्द, यहां सा से लेना है बाक और अम से लेना है प्राण, ये दोनों का कथन करने वाला शब्द है साम शब्द, ये कहा। तथा प्राण निर्वर्त स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्द अभिधीयते कहते हैं, प्राण के द्वारा संपादित होने वाले जो स्वरादि है, स्वर और वर्ण दो होते हैं, क्या होते हैं स्वर, स्वर और व्यंजन जो दो दो ही वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो होते हैं, तथा प्राण निर्वर्त प्राण के द्वारा संपन्न होने वाले जो स्वरादि हैं, आदि से लेना व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो ही तो वर्ण होते हैं, स्वरादि जो है वह समुदाय मात्रम जो वर्णों का समुदाय मात्र है गीति ही, वो ज्ञान प्रधान से जो किया जाता है उसको साम शब्द ना अभिधेयते, माने गाया जाता है वो साम शब्द से द्वारा कहा जाता है, जो भी वर्ण गाया जाता है उसको साम शब्द से कहा जाता है, यही कहना है। अतो न प्राण वाक व्यतिरेकण साम नाम अस्ति किंचित, इसलिए प्राण और वाक माने वाणी ये दो को छोड़कर बाकी कोई साम नाम की वस्तु होता नहीं है, कोई साम नाम की वस्तु है ही नहीं अन्य, यही है साम नाम। साम इसको बोलते हैं, साम माने वाक है, अम माने प्राण है, मिलकर के साम बना है। स्वर वर्णादेश और स्वर जो वर्णादि जो भी है वह प्राण निर्वर्तित्वात्, प्राण के द्वारा ही संपन्न होता है स्वर आदि, उदात्त अनुदात्त स्वर हो चाहे वर्ण हो, अ आ ई वो क ख ग ग ये वर्ण हो, ये प्राण के द्वारा ही संपन्न होते हैं, उसके बिना नहीं होते, चाहे उदात्त अनुदात्त सुरित स्वर हो चाहे वर्ण हो, अ आ ई दि वर्ण हो, यह प्राण के द्वारा ही निर्वर्तित होते हैं। इसलिए प्राण तंत्रत्वाच प्राण के अधीन है, प्राण उच्चारण करेगा तो वर्ण निष्पन्न होंगे, नहीं तो वर्ण निष्पन्न नहीं होंगे, प्राण के अधीन है वो, इसलिए ये सब वह प्राण साम, इसलिए कहा यही प्राण ही साम है, साम भी यही प्राण है, यही कहा। यस्मात् साम साम इति वाक् प्राणात्मकम, जिससे कि साम इदम साम इदम साम बोला जाता है लोक में, यह साम है यह साम है ऐसा कहा जाता है, तो वाक् प्राणात्मकम वाणी और प्राण को ही कहा जाता है साम साम शब्द के द्वारा, वाणी और प्राण मिलाकर के सा माने वाक है और अम माने प्राण है, मिलाकर के साम बोला जाता है, सा च अमस्य इति, सा और अम मिलाकर के बनाया हुआ साम बनाया हुआ है, सा च अमस्य इति, साम यही है, तत् साम तत् माने तस्मात् वह तत् सामनो सामत्वम कहा था, तत् का अर्थ तस्मात् कारणात्, तस्मात् सामनो गीति रूपस्य, जो गा करके उच्चारण होता है शब्द उसको साम कहा जाता है, गीति रूपस्य सामनो स्वरादि समुदाय से, जो स्वर और व्यंजन दो ही होते हैं वहां उनका समुदाय सामत्वम तत्प्रगीतम भूमि, व्यवहार भूमि में साम रूप से कहा जाता है उसको, एक कहा। टिप्पणियां पूर्व पृष्ठ से टिप्पणियां देखें इसकी, केन में यहां से शुरू है, यहां केन में पहुंचनानी नामानी आपनोसी, ये ब्रह्मा ने पूछा यजमान को, किस साधन के द्वारा मेरे पुलिंग वाले नाम को प्राप्त करोगे तुम, जितने पुलिंगवाचक शब्द होते हैं उसके किस शब्द के द्वारा किस नाम से तुम प्राप्त करोगे, ऐसे पूछने पर यजमान उत्तर क्या दे, कहा प्राणे न इति ब्रूयात, यजमान ये बोले प्राणे न इति ब्रूयात, ऐसा आया प्राण के द्वारा मैं सब पुलिंग वाले शब्दों का प्राप्त व्याप्त करूंगा, ऐसा। तो इसी ऊपर टिप्पणी है, तीन नंबर टिप्पणी यहां, स्वात्मना सर्वात्मत्वम ब्रुवाणम उपासकम ब्रह्मा भूते है, जो उपासक है अपने को सर्वात्म भाव को मानने वाला उपासक है, प्राणोपासना करके जो सर्वात्म भाव में पहुंचा हुआ है, साम उपासना करके सर्वात्म भाव में पहुंचा हुआ जो उपासक है उसको ब्रह्मा भूते, एक में ब्रह्मा बोलता है पूछता है, ब्रह्मा पूछता है स्वात्मना माने अपने को सर्वात्मत्वम ब्रह्माणम उपासकम, मैं सर्वात्म भाव में हूं ऐसा बोलने वाला जो यजमान है उस यजमान को ब्रह्मा भूते ब्रह्मा पूछता है, के नवे इत्यादि, के नवे पहुंचना नामाने आपनोसी, कौन से किस साधन से मेरे पुलिंग वाले नाम को प्राप्त करोगे तुम, ऐसे यजमान को पूछने पर वो उत्तर देता है के नवे में माने मम ब्रह्मण, के नवे में जो मे शब्द का था मम ब्रह्म मम मैं ब्रह्मा हूं यज्ञ में, तो मैं जो ब्रह्मा हूं सर्वात्मना मैं सर्वात्मा हूं सर्वरूप हूं माने प्राण उपासक है वो ब्रह्मा, पौष्णानी पुलिंग नामानी, पौष्णानी माने पुलिंग नामानी, पुलिंग संबंधी जो नाम है वह, केन कर्णभूतेन रूपेण वा उपासक आपनोसी, केन कर्णभूतेन कौन सा कर्ण के द्वारा कौन साधन के द्वारा कर्ण रूप से वा उपासक आपनोसी, उपासक हे उपासक किसके द्वारा तुम प्राप्त करोगे, प्रश्न है, आपनोशी माने प्राप्नोशी ऐसा अर्थ होगा, उपासक किसके द्वारा प्राप्त करे, एवं पृष्ठे ब्रह्मा के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर प्राणेन पंचवृत्त्यात्मकेन उत्तर देता है प्राणेन इति गुरियाद है ना, ऐसा पूछने पर उपासक ब्रह्मा के द्वारा पूछने पर यजमान क्या बोलेगा, प्राणेन प्राण कैसा है, कहते हैं पंचवृत्त्यात्मकेन पांच वृत्ति वाला है, प्राण अपान व्यान समान उदान जो पांच वृत्ति वाला प्राण है, साधिदैविक है ना अधिदैविक प्राण के द्वारा, जो आध्यात्मिक प्राण नहीं आधिदैविक प्राण हिरण्यगर्भ रूप से इति ब्रुयात उपासक, उपासक ऐसा बोले प्राण के द्वारा सर्व पुलिंग नाम को प्राप्त करूंगा ये कहा। प्रत्युत्तरेत ब्रुयात माने उत्तर ऐसा देवे, प्रत्युत्तरेत ब्रह्मा ने पूछा किस नाम के द्वारा मेरे पुलिंग वाले नाम को प्राप्त करोगा, प्राण है ना, ऐसा बोले एक प्रत्युत्तर दिए। पुनर्ब्रह्मा पृच्छति, फिर उपासक को ब्रह्मा पूछता है यजमान को पृच्छति केन इत्यादि पूर्वत, केन में इत्यादि है, केन में आगे ब्रुयात केन में स्त्री नामानी आपनोसी इति, ऐसा होगा किसके द्वारा स्त्रीलिंगवाचक शब्दों का प्राप्त करोगे मेरे स्त्रीलिंगवाचक शब्दों का, ऐसा ब्रह्म पूछे तो वाचा बोलेगा वो वाणी के द्वारा वाक के द्वारा ऐसा बोलना है, यही यहां है। अत्र उत्तर वाक्य वाचा इति प्राण निष्पाद्य बर्णाभिव्यक्ति हेतु भूतया कहते हैं, वाचा उत्तर वाक्य देना है वाचा, स्त्रीलिंग वाचक शब्दों के किसे प्राप्त करोगे वाणी के द्वारा बोल रहे हैं, वाणी कैसा है प्राण के द्वारा संपन्न वाली है, वो प्राण के बिना वाणी भी उच्चारण नहीं होना, यही कहते हैं। अत्र उत्तर वाक्य, इस उत्तर वाक्य में वाचा इति जो वाणी के द्वारा बोलना है तो वहां प्राण निष्पाद्यया स्वतंत्र वाक नहीं, प्राण के द्वारा निष्पादित होने वाला जो वाचक वाक है ऐसे वाणी के द्वारा वर्णाभिव्यक्ति हेतु होता है, वर्ण के अभिव्यक्ति का हेतु क्या है वाक, वाक के द्वारा वर्ण की अभिव्यक्ति होती है ऐसा। तृतीय प्रश्नोत्तरे, वहां तीसरा प्रश्न भी है, यहां श्रुति में तीसरा प्रश्न नहीं दिया, यहां दो ही प्रश्न दिया, केन में पौषणानी नामानी आपनों से थी प्राण नहीं थी प्रिया और केन में स्त्री नामानी, तो कहा बाचा, दो ही दिया। मेरे नपुंसक लिंग वाले नाम वाले को किससे जानोगे, ये एक प्रश्न और है वहां श्रुति में, ये कहते हैं यहां तृतीय प्रश्नोत्तरे, जब तृतीय प्रश्न आएगा केन में नपुंसक लिंग वाले शब्द को तुम प्राप्त करोगे ऐसा पूछने पर कहते हैं मनसा इति साधित वेकांत करण नेत्र, तो मनसा उत्तर देगा वो क्या देगा, मन के द्वारा, किसके द्वारा, मन के द्वारा, जो मनस शब्द नपुंसक होता है इसलिए नपुंसक लिंगवाचिक शब्द को मैं सारे को व्याप्त करता हूं किसके द्वारा, मनस शब्द के, मनस शब्द नपुंसक है, मनस शब्द के द्वारा ये उत्तर देना है। वहां श्रुति में ये भी है किंतु यह पूरा नहीं दिया श्रुति, यही है। अत्र यद्यपि नाम मात्र अवाप्तौ करणम बांग, कि यहां यद्यपि यह मंत्र में नाम मात्र की प्राप्ति में करण है बाक, क्योंकि केवल नाम माने शब्द उच्चारण करने में करण है बाक, नाम नाम उच्चारण है, स्त्रीलिंग वाचक के लिए तो है ही नहीं, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंग सब वाणी के द्वारा उच्चारित होना है, बाक के बिना कोई कोई भी लिंग वाले शब्द उच्चारण नहीं होंगे, यही कहते हैं यहां यद्यपि नाम मात्र अभाव, तो केवल नाम प्राप्ति में, शब्द प्राप्ति में, नाम माने शब्द, शब्द मात्र की प्राप्ति में करणम बाक, बाक बांग जो है, बाक जो है करण है नाम मात्र में, न तो स्त्री नाम व्याप्त हो, केवल स्त्री लिंगवाचक शब्द के लिए व्याप्ति में ही बाक करण नहीं है, वो तो सभी के लिए है, कोई भी शब्द उसके उच्चारण बाक से ही होना है, यद्यपि ऐसा है। और प्राणश्च जीवन मंत्रेण न पुत्राभिकरणम, प्राण किसी वर्ण उच्चारण में करण नहीं बनता, उसके केवल जीवन के साधन है, माने जीवन के बिना और कोई करण नहीं, माने जब तक जीवित रहना है उसके लिए साधन है प्राण, वर्ण उच्चारण में साधन प्राण नहीं, वाक है वो। अच्छा, मनस्य सर्वोपलब्धि साधारण करणम, मन जो है सभी इंद्रियों के विषयों को उपलब्धि में साधन है, साधन है, न तो नपुंसकम नाम अपताओ एव, केवल नपुंसक नाम की प्राप्ति में ही साधन नहीं है मन ऐसा, तथापि फिर भी, फिर यहां भेद कैसे कर दिया, तब कहते तथापि स्त्री पुंस व्यक्तिवत न झटिति नपुंसक व्यक्ति बाह्यकरण प्रत्यय उदय भवति, जैसे सामने देखते ही जैसे स्त्रीलिंगवाचक शब्द होता है स्त्री पुरुष, स्त्री का ज्ञान हो जाता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार व्यक्तिवत जैसे स्त्री व्यक्ति है पुरुष पुरुष व्यक्ति है उसके समान न झटित नपुंसक व्यक्ति बाह्यकरण प्रत्यय भवती, नपुंसक जो नपुंसक होगा उसको बाह्य इंद्रियों के द्वारा एकाई ज्ञान नहीं होता, नपुंसक का ज्ञान नहीं होता, जैसे स्त्री का देखते ही ज्ञान हो जाता है स्त्री है, पुरुष का भी ज्ञान हो जाता है किंतु स्तन आदि को देख करके स्त्री ज्ञान हो जाता है, मसरु आदि देख करके पुरुष का ज्ञान हो जाता है, नपुंसक का एकाई ज्ञान नहीं होता कि ये स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है, शीघ्र नहीं होता, फिर भी कहते बाह्य कर्ण प्रदेश, बाह्य कर्ण के द्वारा ज्ञान नहीं होता ततो अस्ति तद अधिगमे मनसो अधिको व्यापार। इसलिए बाह्य इंद्रियों के द्वारा नपुंसक लिंग वाले के लिए जल्दी ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसमें उसके जानकारी के लिए मन से ही विचार करके करना है नपुंसक के बारे में। ये कहते ततो अस्ति तद अधिगमे, उस नपुंसक के ज्ञान में मनसो अधिको व्यापार, मन का अधिक व्यापार है। इति अभिप्रेत उत्तम मनसा नपुंसकानि, इसलिए क्या नपुंसक वाचक शब्दों को मैं मन से व्याप्त करता हूं, ऐसे उपासक बोलता है। कहा प्राणस्य च वाक् सहकारित्वात्, प्राण जो है ना, प्राण का जो वाणी है सहकारी है नाम अभाप्ति, नाम की प्राप्ति में। प्राणस्य च वाक् सहकारित्वात्, वाणी के सहकारी होने से नाम अभाप्तो करणत्वम्। प्राण सीधा करण नहीं है वाणी के उच्चारण में, वाणी बागिंद्रिय करण है, प्राण सहकारी कारण है इसके उच्चारण में। पुंस्ताच्च, दूसरी बात पुलिंग वाचक शब्द है प्राण, तस्य पुम नाम पापतौ, इसलिए कहा वो पुरुष नाम के प्राप्ति, पुलिंग वाचक शब्द के प्राप्ति में प्राण की जो विशेषता है। और स्त्रीत्वाच्च वाच, और वाच शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, इसलिए वाच स्त्री नाम आपतौ इति विभागो, स्त्रीलिंग वाचक शब्दों के लिए प्राप्ति में वाणी को प्रधानता दी गई, न विरुद्ध कोई विरुद्ध नहीं इति अन्यत्र विस्तर, अन्यत्र ऐसा कहा कहते हैं। अत्र च प्राणादि आत्मना नामाप्तिर्नाम, यहां प्राण रूप से वाक रूप से मन रूप से जो नामादि की प्राप्त करना है। अत्र च माने यहां प्राणादि आत्मना प्राणादि रूपेण, प्राणादि रूप से नाम आप्तिर्नाम, नाम की प्राप्ति शब्द की प्राप्ति क्या है, तो कहा तत्त नाम अभिधेयत्व में, उसको उस नाम का कथन करना यही है और कुछ नहीं है। तच्च प्राणादेर अभिधेय रूपतायाम एव उपद्यते, प्राणादि का जो शब्द कथन करने में ही यह प्रयोग होता है और कुछ नहीं होता, ये समझना ये कहा। ये तो इधर की टिप्पणी होगा, आगे भाष्य में दूसरी पंक्ति में टिप्पणियां हैं, एक दो तीन टिप्पणियां इधर भी है। एक में कहा केन में नपुंसकानी इति मनसा एव ब्रूयात इति श्रुति शेषो द्रष्टव्य, श्रुति दे रहे थे उदाहरण अन्य श्रुति करके, केन में पौंसनानि नामानि आपनिषदि प्राणेन इति ब्रूयात, केन में स्त्री नामानि इति वाचा इति ब्रूयात इत्यादि इति श्रुत्यंतराद बोल दिया। वहां पर अन्य श्रुति बाकी शेष है, श्रुति क्या शेष है, टिप्पणीकार ने कहा केन में नपुंसकानि, ये प्रश्न करेगा ब्रह्मा वहां, मेरे नपुंसक लिंग वाच शब्द किसके द्वारा किस कारण से तुम प्राप्त करोगे, कहने पर कहा मनसा एव ब्रूयात, ऐसा होगा वहां मन से ऐसा कहे, यदि श्रुति श्रेष्ठ हो द्रष्टव्य श्रुति शेष, ऐसा समझना है कहा। अगर बाक प्राण अभिधान भूतोयम सहाम शब्द कहते हैं, बाक और प्राण दोनों के से सिद्ध होने वाला होता है साम शब्द सिद्ध होता है, दोनों का कथन करने वाला साम शब्द, साम माने बाक, अमा माने प्राण, बाघ प्राण अभिधान भूतोयम साम शब्द, भाष्य में जो कहा दोनों का कथन करने वाला होता है ये साम शब्द। तो ये एक नंबर दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी यही कहते हैं उभय इत्यर्थ, माने बाघ का और प्राण का दोनों का कथन करने वाला, उभय का कथन करने वाला होता है कौन शब्द, साम शब्द, जो साम शब्द वाणी का भी कथन करेगा प्राण का भी कथन करेगा, क्यों माने साम माने बाघ है और अम माने प्राण है, तो दोनों का कथन करने वाला शब्द हो जाएगा साम शब्द, साम शब्द दोनों को कथन करने वाला होगा, यही कह रहे हैं बाघ प्राण अभिधान भूत हो साम शब्द, ये कहा उभय इत्यर्थ माने बाघ प्राण दोनों का कथन करने वाला है। ये तीन नंबर पे कहते हैं समस्त, ये समस्त शब्द है कौन साम, सा अम मिला करके एक समस्त शब्द बना दिया, पहले बेस्ता शब्द था अलग अलग था, सा अम मिला के समस्त बना दिया, माने दोनों को विषय करता है साम शब्द, वाणी को विषय करता है प्राण को विषय करता है, सा माने बाक अम माने प्राण, ये कहा। अगर चार की टिप्पणी भी थी अतो के ऊपर, अतो न प्राण व्यतिरेकेण साम नाम अस्ति, इसलिए प्राण को छोड़ करके साम नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये कहा था इसके ऊपर में। अतः चार नंबर प्रसिद्ध साम न सामत्व प्राणाधीनत्वाद, ये कहते हैं प्रसिद्ध जो साम है ना, सामत्वस्य प्रसिद्ध साम के जो सामत्व प्राणाधीन है, यदि प्राण है तो सामगान होगा, प्राण है तो सामगान नहीं होगा, यदि प्राणी साम है, साम माने प्राणी है और कुछ नहीं, ये सिद्ध होता है। आगे पांच की टिप्पणी थी, सामस्यति तत् माने तस्मात साम इत्यादि में पांच की टिप्पणी है। ये व्युत्पत्ति है, माने क्या है साच अमस्य, ये व्युत्पत्ति है, सा और अम मिला करके बना दिया साम, ये व्युत्पत्ति दिखाया। सा माने बाक है, अम माने प्राण है, साच अमस्य जोड़ करके बना दिया साम, ये व्युत्पत्ति यही है। साम शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह से, इस तरह से बनाया, सा शब्द और अम शब्द मिलाया, मिला करके द्वंद्व समास कर दिया, द्वंद्व करने के बाद बन गया साम, और वाणी और प्राण को उभय को मिला हुआ को साम कहा जाता है, यह अर्थ आया। इसकी टीका देखें, छह नंबर की है। अच्छा, भूमि माने व्यवहार भूमौ, ये लिखा हुआ है। व्यवहार जगत में यही माना जाता है, सा माने बाक, अम माने प्राण, साम शब्द का अर्थ प्राण ही होता है, मुख्य रूप से प्राण होता है, क्यों, वाणी भी प्राण के द्वारा ही निष्पन्न होने वाली है और वाणी से शब्द निष्पन्न होने वाला है, तो शब्द जो है वाणी से अभिन्न माना जाएगा और वाणी प्राण से निवर्ते है, संपादित होती है, तो प्राण से अभिन्न माना जाने से प्राणी साम शब्द का प्राणी होता है। ये व्यवहार भूमि में, कौन से भूमि, व्यवहार जगत, परमार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवहार जगत में, व्यवहार भूमौ कहा, परमार्थ जगत की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवहार जगत में कर रहे हैं, व्यावहारिक काल में ऐसा होता है। भूमि का अर्थ यहां पृथ्वी नहीं, व्यवहार भूमि, व्यवहार काले, व्यवहार काल में ऐसा होता है, यह आता है। ठीक है, देखना, तदेव पश्च इति कहा, माने भाष्य में कहा था एसौ एव साम कथम, प्रश्न हुआ कथम, उत्तर देते हैं बाग्भी सा यत्किंचित स्त्री शब्दाभिधेय सा बाघ, जो भी बाग्भी सा कहा, साम के लिए एक अवयव है सा, दूसरा अवयव अम मिलकर के बनता है साम, तो बाघ को ही सा कहा जाता है, क्यों, वो बाघ शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, जो जितने भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द का अर्थ होंगे उसको विषय करने वाले जितने भी शब्द आएंगे वो शब्द सारे के सारे सा से लिया जाएगा, यही कहा था, उसी को स्पष्टीकरण करते तदेव पश्चैति, यही बोलते उसी को स्पष्टीकरण करते आगे, यही कहा दस की टिप्पणी, इधर बाचो अखिल स्त्रीलिंग शब्द वाच्य वस्तु रूपत्व निर्वाह, बाच का अर्थ अखिल स्त्रीलिंग शब्द वाच्य वस्तु, संपूर्ण जो स्त्रीलिंग वाचक जितने भी शब्द होंगे स्त्रीलिंग वाचक उसके द्वारा वाच्य जो वस्तु का कथन करने वाला सा शब्द है, सा से ही लेना है, केवल सा माने वाणी मात्र नहीं, जितने भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द जितने भी संसार में होंगे उन शब्दों के द्वारा कथन करने योग्य वस्तु जितने होंगे सब सा से लिया जाएगा, ये कहा। इसी के स्पष्टीकरण करते हैं, तो क्या कहा, तो भाष्य में कहा सर्व स्त्री शब्द अभिधेय वस्तु विषय ही, सर्वनाम सा शब्द, सर्वनाम है सा, सा साम में सा जो है ना, स्त्रीलिंग में सा बनता है, पुलिंग में सह बनता है, स्त्रीलिंग में सा, सर्वनाम शब्द है सा, तत्शब्द से बनता है सर्वनाम है, तो कैसा है ये यहां का साम में आया हुआ सा शब्द, कहते हैं सर्व स्त्री शब्द अभिधेय वस्तु विषय, जितने भी स्त्री शब्द से कहे जाने वाले, स्त्रीलिंग वाचक शब्द से कहे जाने वाले जितने वस्तु हैं उसको विषय करने वाला है सा शब्द, स्त्रीलिंगवाचक जितने गौरी रमा पार्वती जितने भी होंगे, जितने शब्द होंगे गंगा यमुना कावेरी जितने स्त्रीलिंगवाचक शब्द संसार में हैं उसके द्वारा कथन करने योग्य जो वस्तु होंगे उसको विषय करने वाला है सा शब्द, माने सा बोलने से सारे स्त्रीलिंगवाचक शब्द का अर्थ का ज्ञान होना है, सा ऐसा है ये सारे, ये अर्थ है, ये कहा सर्व स्त्री शब्द अभिधेय वस्तु विषय ही सर्वनाम शब्द, सर्वनाम सा है यहां, सा शब्द यही है। ठीक है, कहते हैं सा शब्दो ही सर्वनाम, ये सा शब्द सा साम में आया हुआ सा शब्द सर्वनाम है, तत्शब्द से सा बना हुआ है, प्रथमा के वचन में सा बना हुआ है स्त्रीलिंग में, सा शब्दो ही सर्वनाम, सा शब्द सर्वनाम है, तथा च अर्थ क्या निकलेगा, तो कहते हैं यह स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग है जो सा सर्व, जो सर्व सर्व शब्द जो स्त्रीलिंग वाचक जितने भी आएंगे, सर्व शब्द है अभिधेयम, जो स्त्रीलिंग होगा सर्व शब्द के द्वारा कथन करने वाला जो वस्तु होगा बाक तरह बाक हो जाएगा, वो सा शब्द सर्वनाम है, इसलिए सारे के सारे स्त्रीलिंग वाचक शब्द के द्वारा कथन करने के वस्तु का जो वाचक शब्द होगा उसको सा से लिया है, वो बाक है, याद आएगा। अगर अम प्राण इति उत्तम उपादयति, भाष्य में कहा था तथा अम एस प्राण, अम का अर्थ ये प्राण है, ये कहा था अम प्राण, ये भाष्य में कहा उसी को कहते हैं, उसी के बताना चाहते हैं। अमा प्राण इति उक्तम उपादयति, भाष्य में जो अमा प्राण कहा था उसके ही अब सिद्ध करते हैं कैसे अमा प्राण होता है। चार पांच की टिप्पणी, चार में कहते हैं अवशब्दाभिधेय से प्राणत्वम, अवशब्द के द्वारा कहे जाने वाला प्राण की सिद्धि करेंगे, सिद्ध करेंगे कहा। उपपादयति माने स्पष्ट है, स्पष्टीकरण करते हैं अवशब्द से कहे गए जो वाला, क्यों अवशब्द पुलिंग वाचक है, उसके द्वारा कहे जाने वाले जितने भी संसार में पुलिंग वाचक शब्द का अभिधेय वस्तु होंगे उसका कथन करने वाले जो शब्द होंगे सब अवशब्द से लिया जाएगा। सारा माने जगत दो में, अर्थ जगत और शब्द जगत, अर्थ जगत का चर्चा होगी पहले दो कंडिका में, ये शब्द जगत का चर्चा कर रहा है, माने सारे शब्द जगत प्राणी है, सारे अर्थ जगत भी प्राणी कहना चाहते हैं, शब्द और अर्थ दो ही तो होता है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे पुल्लिंगेन सर्वेण शब्देन, पुल्लिंगवाचक जो सर्व शब्द होता है ना वह सर्व शब्द के द्वारा अविधेयम वस्तु प्राण इत्यर्थ, पुलिंग के द्वारा सर्व शब्द के द्वारा कहे जाने वाले सारे शब्द जितने पुलिंगवाचक हैं उनके द्वारा कहे जाने वाले वस्तु प्राण है यह अर्थ आ जाता है। यह तत्र श्रुत्यंतरम संवादयति अर्थ करना चाहते हैं प्रमाण इति, उस विषय में सारे पुलिंगवाचक शब्द से द्वारा कहे जाने वाले शब्द को बताने वाला अम शब्द है, इस विषय में कहना चाहते हैं अन्य श्रुति प्रमाणित करते हैं, अन्य श्रुति वृद्धारण की नहीं अन्य श्रुति है। तत्र छह नंबर की टिप्पणी, कहा सर्वपुम शब्दाभिधेयम प्राण, सारे पुलिंग के वाचक का कथन करने वाला प्राण है, सर्व स्त्री शब्दाभिधेयतम च वाक इत्यत्र, तत्र का अर्थ सारे स्त्री शब्द का कथन करने वाला वाक शब्द है इत्यादि, तत्र वाक प्राण वाचको सा अम शब्द इत्यत्र, यही है तत्र माने वाक और प्राण वाचक, वाणी का वाचक और प्राण का वाचक दो, सा और अम शब्द है, सा शब्द वाक का वाचक है और अम शब्द प्राण का वाचक है, वह यही दोनों इस विषय में अन्य श्रुति के प्रमाण देते हैं, प्रमाणित करते हैं। कहा क्या श्रुति है, तो कहा केन में पौष्णानि नामानि आपनोसि प्राणे न ब्रूयाति इत्यादि कहा था, किसके द्वारा ब्रह्मा पूछता है उपासक को, यजमान को पूछता है किस साधन के द्वारा मेरे पुलिंग वाले सारे नामों को प्राप्त करोगे, ऐसा कहने पर बोलता प्राणे न, ये बोलता है क्या प्राण के द्वारा ऐसा बोले उपासक, और केन में स्त्री नामानि आपनोसि ऐसा पूछे तो क्या बोले वाचा, केन में नपुंसकानी बोले तो मनसा, ऐसा होगा श्रुति ऐसे है ये बताया था। आगे टीका में कहते हैं आचार्य से शिष्यम प्रति एतद वाक्य, ये जो वाक्य है ना अनुश्रुति माने आचार्य के शिष्य के प्रति वाक्य है, आचार्य प्राणोभाव में है, प्राणोपासना करके प्राण रूप में पहुंचा है, इसलिए वो पूछता है किसके द्वारा तुम मेरे पुलिंगवाचक शब्दों का प्राप्त करोगे, तो शिष्य बोलेगा अभी प्राणभाव में पहुंचा हुए, प्राणभाव में कहता प्राण है, और आचार्य पूछे किसके द्वारा मेरे स्त्रीलिंग वाले नाम को प्राप्त करोगे, तब तो बोलता है वाचा, और आचार्य पूछे केन में नपुंसक वाचक शब्द को प्राप्त करोगे, कहा मनसा, ऐसा उत्तर देगा, वो भी प्राणोपासक है, प्राणभाव में पहुंचा, प्राणभाव में है, आचार्य भी प्राणभाव में है, यही है, यही कहा आचार्य से शिष्यम प्रति एतद वाक्य, जो अन्य श्रुति वाक्य उद्धरण दिया यह आचार्य का है, किसके प्रति है शिष्य के प्रति प्रश्न है और शिष्य उत्तर देना है। पौष्णानी पुंसो वाचकानी, पौष्णानी नामानी आया ना, तो माने पुलिंग का वाचक जो शब्द हैं यही है, राम श्याम जितने भी शब्द है सब पुलिंग वाचक है, यही है घटपट पौष्णानी माने पुंसो वाचकानी माने पुरुष के वाचक शब्द ऐसा है। आगे पूर्व पक्ष पूछता है तथापि कस्य साम शब्दवाच्यत्वम इति आशंक फलितम, चलो मान लेते हैं पुलिंग माने सा माने बाघ हो गई और अम माने प्राण हो गया, किंतु साम शब्द का अर्थ किसका है, ये तो अलग अलग नाम हो गया, सा माने बाघ अम माने प्राण, किंतु साम शब्द का मिले हुए अर्थ किस में घटेगा, न प्राण भी अलग है, प्राण अम है और बाघ सा है, किंतु अब साम शब्द का क्या अर्थ निकाला जाए, वाणी और प्राण तो नहीं आए ना, अलग अलग हो गए, सा का अर्थ बाक और अम माने प्राण, और साम जो उभय मिलित साम शब्द है उसका क्या अर्थ हो सकता है, ऐसा पूर्ववादी का प्रश्न है। तथापि फिर भी चलो मान लेते हैं बाक को साप सा माने बाक है और अम माने प्राण है, मान लिया भिन्न भिन्न अर्थ हो गया, समस्त पद का अर्थ क्या होगा, साम शब्द का क्या अर्थ होगा कही है। तथापि कश्य साम शब्द वाच्य तुम, किस में आएगा साम शब्द का वाच्य? वाणी में तो सा शब्द का अर्थ आ रहा है और प्राण में अम शब्द का अर्थ आ रहा है, फिर साम शब्द का अर्थ किस में आएगा? सम्मिलित शब्द जो साम है उसका अर्थ किस में? ये पूर्वादिक शंका है। तथापि फिर भी, चलो सा और अम का अर्थ समझ गए, सा माने बाक है, अम माने प्राण है, फिर भी जो साम शब्द बनेगा सम्मिलित शब्द होगा उसका क्या अर्थ निकलेगा? तथापि कश्य साम शब्द वाच्यत्व इतिहास फलितम, किसके साम शब्द का वाच्यत्व तो किस में है? वाणी में तो है ही नहीं, वाणी तो सा है, सा का वाच्य है, और प्राण जो है अम का वाच्य है, तो साम का वाच्य कौन बनेगा कहने पर निष्पन्न क्या होता है वो उत्तर देते हैं सिद्धांति, ये कहना चाहेंगे। टिप्पणी देखें 9-10 के पहले, तथापि व्यस्तयो साम शब्दयो सा अम शब्दयो, साम शब्द सा और अम शब्दयो द्विवचन है, व्यस्त में अलग अलग सा शब्द और अम शब्द ये दोनों का वाक् प्राण वाचक भी तथापि करता, व्यस्त जो सा और अम शब्द का वाक् और प्राण का वाचक वाच्य होने पर, वाचक होने पर भी बाक सा का अर्थ बाक और अम का अर्थ प्राण होने पर भी यही है, तथापि का अर्थ यही है, अलग अलग में अलग अलग नाम आने पर भी समस्त का क्या अर्थ होगा प्रूफ प्रश्न ये है। अच्छा, 10 में कहा साम शब्द समस्त साम शब्द इत्यर्थ, साम शब्द किसका वाचक बनेगा माने समस्त साम शब्द, ये तो एक एक अवय का अर्थ निकला, सा माने बाक अम माने प्राण, किंतु सम्मिलित जो साम शब्द है उसका क्या अर्थ निकलेगा, किसका अर्थ किसको वाचक बनेगा वो साम शब्द, ये प्रश्न आया। तो फलितम यदि बाक इत्यादि कहा बाक प्राण अभिधान भूतोयम साम शब्द, ये साम शब्द जो है वाणी और प्राण का कथन करने वाला है, ये किसका? वाणी और प्राण का, दोनों का कथन करने वाला है, ये उत्तर दिया। तो दोनों का कथन करेगा तो कौन प्रधान कौन कौन या समभाव है क्या है, तब टीका में कहते हैं वाक उपसर्जन प्राण साम प्राण साम शब्दा विधेय एक वचन निर्देशात इत्यर्थ, तस्मै एक वचन है साम बोला हुआ है, ये क्या बोला है साच अमस बागवई साम, साम एक वचन का प्रयोग किया है, साम एक वचन का प्रयोग है, इसे प्राण की प्रधानता है, वाक उपसर्जन है गौण है प्राण मुख्य है, यही कहते हैं टीका में वाक उपसर्जन साम शब्द में यद्यपि सा वाक का वाचक है अम प्राण का वाचक है किंतु या वाक गौण है, वाक उपसर्जन उपसर्जन गौण और प्राण जो है मुख्य है, साम शब्दा विधेय जैसे वाणी गौण है वाक गौण है ऐसे प्राण को साम शब्द से कहा जाता है, मुख्य रूप से साम माने प्राण शब्दा विधेय एक वचन निर्देश, क्यों एक वचन के निर्देश साम बोला हुआ क्या बोला, या तो सामो बोलते दो वचन बोलना चाहिए था, एक वचन बोला जा रहा है, इसलिए बाघ गौण है मुख्य प्राण है ऐसा है। ये 11 की टिप्पणी भी कहते हैं नानो बाघ प्राण यो सामत्व दोनों जो साम हैं, बाघ और प्राण दोनों साम हैं, तो कथम साम इति एक वचन अर्थभेदा, क्यों फिर एक वचन का प्रयोग कैसे हो गया अर्थभिन्न है, साम माने बाघ और अम माने प्राण अर्थभेद है, एक वचन का प्रयोग कैसे, दो वचन होना चाहिए सामो होना चाहिए, आशंका तयोर गुण प्रधान भाव एक वचन करके कारण, इसमें गुण प्रधान भाव है, वाणी गौण है प्रधान है प्राण, गौण मुख्य भाव है मुख्य है प्राण, इसलिए एक वचन कर दिया, ये कहते हैं तयोर माने बाघ प्राण है दोनों का गुण प्रधान भाव एव, गुण प्रधान भाव से लिया गया एक वचन एवं एक वचन एक वचन करने कारण इति अभिप्रत्याह, इसी को स्वीकार करके कहा वाक उपसर्जन प्राण वाक जिसमें गौण है ऐसा जो प्राण है उस प्राण को कहा साम साम साबित एक वचन निर्देशात कहा। पूर्व पक्ष कहता है ननु गीतिषु सामाख्या इति ज्ञायात, माने पूर्व मीमांसा में एक सूत्र है जब गा गा करके बोला जाता है तो साम कहा जाता है, माने जो आलाप करके जो मंत्र बोला जाता है गान करके होगा उसको कहते हैं उसको साम कहा जाता है, ये पूर्व वहां पूर्व मीमांसा का सूत्र है न्याय माने सूत्र है ये गीतिषु सामाख्य इति न्यायात, पूर्व मीमांसा का सूत्र है ये, गीति में साम नाम होता है ऐसा जो गा गा करके बोलने पर साम नाम बढ़ जाता है, वेद को जो माने गान करके बोला जाता है तो उस काल में साम नाम पड़ जाता है। ऐसा वो सूत्र है, ये मीमांसा का सूत्र है, गीति उसे सामाख्य न्यायात विशिष्टा काचित गीति साम इति उच्यते। या बाक और प्राण को साम नहीं कहा जा सकता है, कोई एक विशेष गान वाला है उसको साम कहा जाता है। ऐसे सूत्र के आधार पर सिद्ध होता है कि साम शब्द का अर्थ यहां बाक उपसर्जन मुख्य प्राण वाला साम नहीं, माने गीति प्रधान जो मंत्र होंगे उनको साम कहा जाएगा। क्यों? पूर्व मीमांसा का सूत्र है गीति सु सामाख्या, ऐसा सूत्र है। इति न्यायात, ऐसे न्याय माने सूत्र है ये। ऐसे सूत्र होने से विशिष्टता काचित, जो विशेष कोई गान है, सामान्य गान ने विशेष गान को साम कहा जाएगा। यदि साम उचित तत्कुतो बाक उपसर्ग से प्राण से सामर्थ्यम, फिर कहां से आ गया ये वाणी जहां गौण है प्राण मुख्य, ऐसा साम कैसे आएगा? साम का अर्थ तो गीति प्रधान मंत्र होंगे पूर्व मीमांसा सूत्र के अनुसार, ये पूर्वदि कहा। इसके उत्तर में सिद्धांति कहेंगे तथा करके कहेंगे। पहले 12-13 की टिप्पणी है, गीति सु सामाख्या 12 की टिप्पणी जयमिनी सूत्र है, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद 36 नंबर का सूत्र, गीति सु सामाख्या यह सूत्र है, जयमिनी सूत्र द्वितीय अध्याय प्रथम पाद 36 नंबर का सूत्र है, यह सूत्र संख्या दिया हुआ है, जयमिनी सूत्र है, गीति सु सामाख्या। मैंने जब गान करके कहना होगा तो साम नाम पड़ जाता है मंत्रों का, क्या नाम पड़ता है, ऐसा बोला उन्होंने, तो मंत्र हो जाएगा साम शब्द का अर्थ। तो ये बाक उपस्थान प्राण को कैसे साम बोला यहां, ये प्रश्न है पूर्वादि का, यही है। तो आगे बार की टिप्पणी में गीति साम इति उच्यते, विशिष्टा गीति बार की टिप्पणी में कहा, बार तो हो गया, 13 की टिप्पणी गानम, गीति माने गानम, गान को साम कहा जाता है, न कि बाक उपस्थान प्राण को साम करना ठीक नहीं। उस मीमांसा सूत्र के आधार पर जो गान होता है, मान अलापना होता है मंत्रों का, उस समय साम बोला जाता है, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो इसके उत्तर में सिद्धांति कहते तथा कहा, तथा प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्देन अभिधीयते, ये सिद्धांत ने कहा। तथा उसी प्रकार क्या है, प्राण निर्वर्त्य, प्राण के द्वारा ही संपन्न होते स्वरादि, स्वर वर्ण आदि जो भी हो, उदात्त अनुदात स्वर हो, प्राण नहीं तो स्वर उच्चारण भी नहीं होगा, वर्ण उच्चारण भी नहीं होगा। वर्ण दो प्रकार के हैं, माने अच और हल करके दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर माने उदात्त अनुदात स्वरित स्वर है, ये तीनों स्वर जो भी होगा, स्वर और वर्ण का उच्चारण प्राण के बिना नहीं होता, इसलिए साम का अर्थ प्राण ही है, ये कहना चाहते हैं। ये कहा प्राण निर्वर्तित्वात्, कहा टीका में कहते हैं प्राण से सामत्वे सती इति अवत, तथा का अर्थ प्राण साम होने पर, यही है, क्योंकि बाघ प्राण अभिधान भूतो एवं साम शब्द का था पूर्व भाष्य में, बाघ जिसमें गौण है, प्राण जिसमें मुख्य है, उसी को साम शब्द के द्वारा कहा जाता है, एक वचन निर्देश है, साम माने प्राणी है, ऐसा कहा। तथा माने यही प्राण से सामत्व सती इति अवत, प्राण साम सिद्ध होने पर, यही अर्थ आया। प्रगीते मंत्रवाक्य साम शब्द से वृद्धिष्टत्वात् अस्ति प्राण व्यतिरेकेण सामिति आशंक, पूर्वादि का था जो गा करके कहा जाता है ना, मंत्रवाक्य जो मंत्र का उच्चारण गान करके कहा जाता है उसी को साम कहा जाता है, साम शब्द से वृद्धिष्टत्वात्, जो साम के मर्मज्ञ जानने वाले वृद्ध लोग हैं, ज्ञान वृद्ध लोग, उनको इष्ट यही है जो गा गा करके उच्चारण किया जाए उसको साम बोला जाता है। तो प्राण को साम कैसे बोलेंगे, हाँ ये पूर्वादि की शंका है। प्रगीते मंत्रवाक्य जो गान किया जाए, जो जिस मंत्र पे अथवा जिस वाक्य में गान होता हो ना, साम शब्द से वृद्ध ही कष्ट होते, वृद्धों के द्वारा साम शब्द इष्ट है उनको, साम उसी को बोलते हैं वृद्ध लोग, इसलिए अस्थि प्राण विद्रेगण साम, तो ये प्राण से अतिरिक्त तो कोई साम दूसरा ही है, प्राण साम नहीं है, ये पूर्वादि शंका आ गई। तो उसके उत्तर में कहते सिद्धांत, अरे बाबा क्या है ये मंत्र आदि मन क्या है, सौरभ स्वरादि समुदाय मात्र ही गीति साम शब्द उचित, यही थे स्वरादि समुदाय तो मंत्र होता है, और क्या था मंत्र में क्या पाया जाता है, स्वर वर्ण यही होगा, क्या होगा, उदात्त अनुदात स्वर और दो प्रकार के वर्ण होंगे, अच और हल और कुछ नहीं है, ये प्राण के द्वारा ही गाया जाता है, ये कहना है। स्वरादि समुदाय मात्र गीति साम शब्द ने अभिधीय थे, अतो न प्राण व्यतिरेकण साम नाम अस्त, इसलिए प्राण से अतिरिक्त रूप से कोई साम नाम की वस्तु नहीं है, किंचित कोई भी नहीं। स्वर वर्णादेश प्राण निवृत्त, स्वर और वर्णादि किसके द्वारा संपन्न होते हैं, प्राण के द्वारा, उदात्तादि स्वर भी प्राण के द्वारा ही होना है, प्राण नहीं तो उदात्ता स्वर नहीं होंगे, और वर्ण भी जो उच्चारण करना प्राण के बिना नहीं होगा, इसलिए निवर्तत्वात् प्राण तंत्रत्वात् प्राण के अधीन है सब स्वर वर्ण आदि जितने भी हैं, प्राण है तो ये उच्चारण होंगे, प्राण नहीं तो नहीं उच्चारण होंगे, इसलिए ये सौ प्राण, इसलिए यही प्राण है, ये साम प्राणी है, यही कहा सौ साम प्राण साम, ये प्राणी साम है, यही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आदि पदेना पदवाक्यादि विग्रह स्वर वर्ण दिया भाषा में, स्वर वर्णादेश प्राण निर्वर्तित्वाद है ना, तो स्वर वर्ण आदि, स्वर हो गया वर्ण हो गया आदि से क्या लेना, स्वर उदात्त आदि और वर्ण माने अच हल दो प्रकार के वर्ण, और आदि पद दिया वहां स्वर वर्ण आदि भाषा में आदि है, आदि से क्या लेना, कहते आदि पद है ना पदवाक्यादि विग्रह ग्रह मान पद लेना, मान वर्णों उसको सम्मिलित होकर के पद बन जाता है, पदों के समूह से वाक्य बनता है, ये सब प्राण के द्वारा ही निष्पन्न होने वाले हैं, स्वर हो वर्ण हो पद हो वाक्य हो सब प्राण के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए प्राण ही साम है, यही अर्थ है, यही अर्थ आया। ठीक है, हमें आगे कहते हैं बाक उपसर्जन उपसर्जन प्राणी मुख्य साम शब्द, बाक जिसमें गौण है ऐसा जो मुख्य प्राण है उपसर्जन प्राण में मुख्य साम शब्द का प्रयोग होता है, तत्संबंधात इतर गौण हो, उसके संबंध होने से अन्य को जो साम बोला जाता है, कहा जो गीति प्रधान वाले मंत्र वाक्य आदि को साम बोला जाता है, वो प्राण का संबंध होता है उनके साथ, इसलिए गौण है वहां पर साम शब्द, किसमें मंत्र वाक्य आदि में साम शब्द गौण है, मुख्य तो है वाक उपसर्जन प्राण में, वाणी के द्वारा उच्चारण करना प्राण के प्राण से होना है, वाणी के माध्यम से उच्चारण करना, वाणी जिसमें गौण है प्रधानता प्राण की है, मुख्य तो प्राण शब्द साम शब्द प्राण में ही है, किंतु उस प्राण का संबंध होता है मंत्र आदि के साथ उच्चारण करते समय में मंत्र वाक्य, इसलिए उसको भी साम शब्द सिखाया जाता है, गौण है वो, मुख्य प्राण है और मंत्र आदि में जो कहा जाता है गौण है, ये कहते हैं बाक उपसर्जन प्राण है मुख्य साम शब्द, बाक जिसमें गौण है ऐसे प्राण में मुख्य साम शब्द का प्रयोग प्राण में ही होता है, तो प्राण के अधीन है उच्चारण होना और साम शब्द, तत्संबंधात तस्य संबंध तत्संबंध प्राण का संबंध से, अन्यत्र जो मंत्र वाक्य आदि में जो कहा जाता है साम कहा जाता है मंत्र आदि को, उस प्राण का संबंध होने से इतरत्र माने मंत्र वाक्य आदि में गौण गौण है, मंचादि शब्द जैसे मंचा क्रोशंती बोलते हैं, मचान बोलते हैं, बोलते हैं तखत मचान बोलते हैं, मचान माने वो गौण भय, वहां मकान मचान नहीं बोले, क्या बोलेगा, मचान में रहने वाले व्यक्ति बोलेगा, गौण में मंचा क्रोशंति शब्द गौण प्रयोग है, मुख्य है वह व्यक्ति होता मुख्य, इस प्रकार है, यही कहना चाहते हैं। 14 15 16 टिप्पणी है, 14 की टिप्पणी, ननु पूर्वादि संघकरण तथा प्राण इत्यादि भाष्येण साम शब्द से शब्दार्थात्मक अर्थ द्वयम् उक्तम, कहते हैं ननु तथा प्राण, तथा प्राण इत्यादि भाष्य के द्वारा ना, तथा प्राण निवृत्त स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्द अभिदीत इत्यादि जो भाष्य है इस भाष्य के द्वारा, ये भाष्य 14 की टिप्पणी में कहा, तथा प्राण इत्यादि भाष्य ना साम शब्द से शब्दार्थात्मकत्व, तो मात्र लगा देना चाहिए, शब्द और अर्थ रूप है वो, मान स्वर वर्ण आदि शब्द और अर्थ रूप होते हैं, शब्द और अर्थात शब्दार्थात्मक अर्थ द्वयम् उक्तम, शब्द और अर्थ स्वरूप दो रूप बताया गया, शब्द और अर्थ ऐसा उक्तम, अच्छा एकस्य शब्दस्य एकार्थत्वे संभवति, माने एकस्य शब्दस्य एकार्थत्वे संभवति अनेकार्थत्वम्, एक शब्द का एक अर्थ आने आता हो तो दो अर्थ अनेक अर्थ लेना अन्याय होता है, न्याय नहीं होता अन्याय होता है, माने तथा च इत्यादि जो भाष्य ने क्या कहा स्वर वर्णादि निष्पाद्यति के, माने शब्द और अर्थ दो अर्थ निकाला वहां, तो दो अर्थ यदि शब्द का एक अर्थ आता हो तो अनेक अर्थ निकालना अन्याय है, ये पूर्वादि बोलता है, इतिहास कहा अरे बाबा एक ही अर्थ है, क्या अर्थ है वाक उपसर्जन इत्यादि करके बोल दिया था, जैसे वाणी गौण है मुख्य प्राण है दूसरे रूप से, इसलिए एक ही अर्थ है, दो अर्थ नहीं आता, यही कहा था उपसर्जन प्राण मुख्य इत्यादि कहा। आगे 15 की टिप्पणी कहते हैं, अच्छा ये बाकी अभी बाक उपसर्जन साम शब्द से मुख्यार्थ है भेदाभावात, साम शब्द का मुख्य अर्थ में भेद नहीं है, एक ही है, प्राणी होता है वो बागो अर्थांतर से गौणत्वात्, अन्य अर्थ निकाल गौण है, वाणी को लिया गौण है, जैसे मंचादि शब्देशु गौण मुख्य मुख्यार्थ भेद से दृष्टत्वात्, मंचादि शब्द में मंचाक्रोश संत आदि गौण मुख्य देखा गया है, माने गौण गौण है, मंच में क्रोशन करना गौण है, व्यक्ति में क्रोशन करना मुख्य होता है, सिंगो माणव में सिंह में मुख्य शब्द का प्रयोग होता है, माणव के गौण होता है, गौण मुख्य देखा है, नात्र किंचित अवध्यम, इसलिए क्या है दुष्ट कुछ भी दोष नहीं है, सिद्धांत ने कहा। पंद्रह की टिप्पणी का मंत्र आदौ तत्र अत्र माने मंत्र आदौ गौणो मंचादि शब्द शब्द पर कहा, यहां पर मंचादि शब्द के समान गौण प्रयोग है, मंत्र आदि में शाम कहना गौण है, प्राण में शाम कहना मुख्य है, मंचादि शब्द पद में सोलह की टिप्पणी कहा, मंचाक्रोशंति इत्यादि, जैसे मंचाक्रोशंति बोलते हैं जो मचान बोलते हैं, जहां बैठकर भाषण करते हैं ना मचान बोलते हैं, तो मचान थोड़ी बोलेगा, वहां वहां बैठने वाला व्यक्ति बोलता है, लक्षण से सिद्ध हो जाता है, मचान के ऊपर जो बैठा होगा वो बोलेगा, मुख्य वह है, मंच शब्द में गौण प्रयोग होता है, चिल्लाना बोलना संभव नहीं, मंच को गौण प्रयोग है ऐसा, इसलिए कहा। ठीक है, हम कहते हैं उगते अर्थे तत्सामना सामत्व इति वाक्य में विजय, इसी विषय में प्राणी साम है, इसमें कहा उगते अर्थ इस विषय में तत्सामना सामत्वम, मान तत् मान तस्मात सामना सामत्वम, इसलिए साम का सामत्व यही है, प्राणी साम हो जाता है इसलिए साम का साम यही है, एक कहा। सत्र की टिप्पणी है, यहां उगते अर्थ में बाक उपसर्जन है प्राणी शक्त साम शब्द, वाणी जिसमें उपसर्जन है और प्राण मुख्य है, प्राण में शक्त है समर्थ है साम शब्द, तत्संबंधात इतरत्र गौण, उसके संबंध से अन्यत्र गौण, कहा मंत्र आदि में जो साम शब्द का प्रयोग होता है गौण है, वो प्राण का संबंध होने से कहा गया, मुख्य तो प्राण है उसके संबंध से गौण कहा गया, वह यही है गौण, इति उक्ते अर्थ इत्यर्थ ऐसा बता दिया। अच्छा, यस्माद इत्यादि भाष्य में कहते हैं, यस्माद साम साम इति वाक् प्राणात्मकम साच अमस्य इति तस्मात सामनो गीति रूपस्य स्वराज समुदाय से सामत्व तत्प्रगीतम भूतभूमि, कहा जिससे कि साम साम बोला जाता है ऐसा, बाघ प्राणात्मकम सा और अम मिला करके वाणी और प्राण स्वरूप होता है साम शब्द, अच्छा साच अमस उसकी व्युत्पत्ति है, साच अमस साम सा और अम मिला के साम बनाया गया, तत्मन तस्मात सामनो गीति रूपस्य स्वराज समुदाय से सामत्वम तत्प्रगीतम भूमि, इसलिए उसके संबंध वहां हो जाता है, इसलिए गीति रूप जो होगा स्वराज समुदाय होगा उसको साम कहा जाता है, व्यवहार भूमि में साम कहा जाता है, ठीक है, हमें कहते हैं इसको इदम साम यद व्यभिर्यद, यह साम है यह साम है ऐसा जो व्यवहार होता है लोक में, तद बाग प्राणात्मकम एवं उच्चते, वो वाणी और प्राण दोनों मिलाकर ही कहा जाता है साम शब्द, साम माने बाघ है, अम माने प्राण है, यही है उच्चते, साच अमस व्युत्पत्ति साम की यही है, साच अमस साम सा और अम मिला करके साम बनाया गया है, सा माने बाघ अम माने प्राण, यही होता है अर्थ, यस्मात एवं ऐसा है, अठारह की टिप्पणी एवं बाघ को विसर्जन प्राणे मुख्य साम शब्द इत्यर्थ, माने बाघ जिसमें गौण है मुख्य है प्राण, ऐसे में साम शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऐसा होने पर तस्मात प्रसिद्ध से सामनो यत सामत्वम, जो लोक में प्रसिद्ध जो साम है ना, जो जिसको गीति प्रधान मंत्र आदि को साम बोलते हैं, वह सामनो सामत्वम तन मुख्य साम निवर्तित्व, और मुख्य साम है प्राण, उसके द्वारा संपन्न होता है, इसलिए उसको भी साम कह दे, गौण प्रयोग है, वह जो लोक में प्रसिद्ध जो साम है वो गौण है, क्यों मुख्य प्राण है साम का अर्थ, उसका संबंध होता है, क्यों वर्ण उच्चारण करने में प्राण चाहिए, वर्णों का उच्चारण करके पद बनाया जाता है, पद का उच्चारण करके वाक्य बनाया जाता है, मंत्र पद वाक्य आदि रूप में साम आएगा, वो प्राण के द्वारा ही निष्पन्न होना है, इसलिए प्राण साम शब्द का मुख्य अर्थ प्राण है, और मंत्र आदि में साम शब्द जो लोक में प्रसिद्ध है वह व्यवहार भूमि में वो गौण है, ये सिद्ध हुआ, यही कहा यद साम साम तन मुख्य साम अनिवर्त्यत्वाद गौणमेव, गौण है मंत्रादि में साम शब्द, गौणमेव सत अध्यत्र व्यवहार है प्रसिद्धम, जो अध्यताओं का व्यवहार अध्ययन करने वाले ना, हम साम पढ़ते हैं ऐसा व्यवहार करते हैं, अध्ययन करने वाले के व्यवहार में प्रसिद्ध है वो जो है वह गौण है, यही अर्थ सिद्ध हुआ। प्रकारांतरेण प्राण से सामत्व उपासनार्थम उपनिषद, अन्य प्रकार से भी प्राण साम दिखाते हैं, एक तो सा और अम मिलाकर के साम कहा, दूसरी बात ये साम कहने का अन्य प्रकार भी है, क्या है, सबके साथ समान है ये, छोटे से छोटे जंतु से लेकर के बड़े से बड़े जंतु तक समान है, सबके लिए समान होने के कारण साम कहा जाता है, दूसरे प्रकार है। और दूसरे प्रकार से भी साम कहना है प्राण को, प्रकारांतरेण प्राण से सामत्व उपासनार्थम उर्षे, प्राण की उपासना करना है इसलिए अन्य प्रकार से भी सामत्व दिखाते हैं प्राण में। एक तो साच अमस्य करके एक प्राण की व्युत्पत्ति दिखाई, और अन्य प्रकार सबके साथ समान है इसलिए साम कहा जाता है इसको, ये दूसरे प्रकार दिखाना है। इसलिए मंत्र में ना आगे यदु यव इत्यादि उसी का अर्थ करना है यहां मंत्र में आगे, यदु एव सम पुलिसना समो मशके न समो नागे न सम ये स्त्रीवीर लोक समो अनेन सर्वेण तस्मात उ एव साम अश्नुते साम सायुज्यम सलोकताम स एव वेत साम वेद। ये इस मंत्रों का अर्थ कर रहा है, प्रकारांतर से कर रहा है। यदु एव उ यहां बा अर्थ में है, यदवा अथवा, एक तो हो गया साम शब्द साच अमत्स साम एक हो गया, अथवा यहां यत उ ऐसा पद एव यत उ एव यदु एव ऐसा बना हुआ है, यदु यद्वेव बना है ना, यण कर रखा है यत उ एव यण कर दिया देव बन गया, यद्वेव बना हुआ है पाठ, तो यद उ एव पद सिद्ध करना, तीन पद है वहां यत उ एव ऐसा, यद उ एव उ का अर्थ बा यहां अथवा, एक व्याख्या हो गई है साम की, और दूसरी व्याख्या सबके साथ समान है इसलिए साम कहा जाता है इसको, किसको, प्राण को, ये बोलना चाहते हैं। सारे शरीर में व्याप्त है, मक्खी के शरीर में भी व्याप्त है, हाथी के शरीर में व्याप्त है, पूरे तीनों लोकों में व्याप्त है, इसलिए इसको साम कहा जाता है, सबके साथ समान है कहना, इसलिए साम दूसरे प्रकारांतर है। यदु एव समस्त तुल्य, सम माने तुल्य है, यदु एव सम है ना, सम माने तुल्य, समो पुलिसिणा ऐसा दिया है, सम पुलिसिणा, पुलिस वाले छोटे छोटे कीड़े आदि होते हैं उसको पुलिस ही बोलते हैं, उसके साथ भी समान है ये, वहां भी व्याप्त है ये समान, तुल्य सर्वेण बक्षवाण है ना, आगे जो कहे जाने वाले सब हैं सबके साथ तुल्य है, समान है, सम माने समान, तुल्य बराबर है, भेदभाव नहीं है, बक्षवाण प्रकार का। तस्मात बा, ये ऊ का अर्थ बा, इसी कारण से साम, इसलिए सा बोलते हैं, सबके साथ भेदभाव नहीं इसका, सबके साथ समान है इसलिए साम कहा जाता है, यह अनेन संबंध साम इति अनेन संबंध, तस्मात् वा साम इति अनेन संबंध, ऐसा संबंध करना है कहा। सात और आठ की टिप्पणी है यहां, सर्वेणा है ना, सात प्राण इति शेष, सबके साथ समान कौन है, तुल्य माने कौन, प्राण, प्राण सबके साथ समान है। आगे वहां सम पुलिसिना समो मशकेना समो नागेना इत्यादि शब्द है, आगे देंगे, बक्षवाण है बा, आठ नंबर की टिप्पणी कहते बा क्या है, तो कहा ऊ शब्दार्थो अयम बा इति कहते हैं, जो मंत्र में भाष्य में जो ऊ दिया था ना, ऊ का अर्थ है बा है, अथवा एक व्याख्या हो चुकी है प्राण शब्द की, साम शब्द की, अब दूसरी व्याख्या करने के लिए ऊ माने बा अथवा, अथवा इस कारण से भी वो साम है, एक कारण तो बता दिया साच अमस सारे वर्ण आदि उसी के द्वारा निष्पन्न होते हैं इसलिए साम है, दूसरा सबके साथ समान है इसलिए भी साम है, ये प्रकारांतर यही है साम इति अनन संबंध कहा। बा शब्द वहां ऊ है, ऊ का अर्थ बा, भाष्यकार ने बा कर दिया ऊ का अर्थ, बा शब्द साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य, बा शब्द क्यों आया यहां, ऊ का अर्थ बा क्यों किया गया, कहते हैं बा शब्द जो है साम शब्द लाभ निमित्त, साम शब्द के लाभ से जो निमित्त है प्रकारांतर अन्य प्रकार, एक प्रकार तो हो गया साच अमस्त साम एक हो गया, दूसरे प्रकार उसका निर्देश सामर्थ्य लभ्य, उसके दूसरे प्रकार के निर्देश के निर्देश से निर्देश के सामर्थ्य से लभ्य है बा, दूसरे प्रकार से व्याख्या करनी है इसलिए ऊ का अर्थ बा ये करना है। एक दो की टिप्पणी यहां, प्राण से साम शब्द लाभ, प्राण को साम शब्द का जो लाभ होना है, साम शब्द की प्राप्ति होनी है ना, उसके लिए प्रकारांतर से बताना है, सबके साथ समान है इसलिए साम बोलना, यही है प्रकारांतर। दो नंबर का उ निपात से जो यद उ एव में उ निपात है, अव्यय है उ, यद उ एव ऐसा मंत्र में है, या भाष्य में यदु एव लिखा है, यद्वेव मंत्र में था, भाष्यकार ने थोड़ा परिषेध करके यदु एव बोल दिया, क्या बोल दिया वहां, यद्वेव है मंत्र में, यद उ एवा यण कर दिया, यद वेव बनाया, मंत्र में ऐसा है। भाष्यकार ने पदच्छेद कर दिया यद उ एवा, ऐसा किया है, तो उसी का अर्थ कहते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि टिप्पणी दो नंबर थी ना, ऊ निपात से जो ऊ निपात है वह प्रकारांतर अवद्योतक से, ऊ निपात जो है अन्य प्रकार का द्योतक का द्योतक द्योतन करने वाला है, प्रकाश करने वाला है। एक प्रकार तो हो गया प्राण अर्थ सामक अर्थ, सा माने बाक, अम माने प्राण, इस प्रकार से एक प्रकार हो गया साम शब्द। अब प्रकारांतर को द्योतित कर रहा है ऊ, इसलिए बा अर्थ निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं, ऊ का अर्थ बा अथवा दूसरे प्रकार। ऊ निपात से प्रकारांतर अवद्योतक सत्वाद, ये ऊ शब्द अन्य प्रकार के द्योतक होने से इदम चौद्यम चौद्योत्तर असंगतम इति अरुचे है, इसलिए ये जो प्रश्न है और उत्तर है संगत नहीं करके अरुचि होने पर यदवेव इति वाक्य तात्पर्य आहु भारतिकाचार्य, इसके इस वाक्य का तात्पर्य कहते हैं भारतिकाचार्य, बोलते हैं क्या बोलते हैं, निशेषभूत साम्यादवा साम प्राणोभिधीयते प्रत्यग ज्ञान हेतुत्वात् तजस्यानंत मुच्यते, ऐसा भारतिकार कहते हैं। निशेष भूत साम्यादवा, संपूर्ण भूतों के साथ समान होने से इसको साम कहा जाता है, सबके साथ समान है ये, निशेष कोई भी शेष न बचे उसको निशेष बोलते हैं। निशेष भूत साम्यादवा, संपूर्ण भूतों के साथ भवंती थी भूतानि, सारे भूतों के साथ साम्य है समान होने से, अथवा साम प्राणो विधेयते, इसे इसे प्राणो साम विधेयते, प्राण जो है साम शब्द से कहा जाता है। किंतु प्रत्येक अज्ञान हेतु तो ये प्राण उत्पन्न होता है, प्राण है ना आत्मा के अज्ञान के कारण प्राण है, आत्मज्ञान होता तो प्राण नहीं होता, प्रत्येक अज्ञान हेतु तो आत्मा के अज्ञान कारण है, इसका प्राण का कारण है अज्ञान, अज्ञान जब तक है तो प्राण है। प्रत्येक अज्ञान हेतुत्वात् प्रत्येक माने आत्मा का अज्ञान के कारण से तज्जस्य, उस अज्ञान जन्य है प्राण, इसलिए आनंद मुच्यते माने आपेक्षिक आनंद है प्राण में, माने मुख्य आनंद तो आत्मा में है, यह आपेक्षिक आनंद प्राण में है, ये कहना है हिरण्यगर्भ में आपेक्षिक आनंद है कहना है। इसकी टीका है भारती की, सर्वसमत्वेन प्राण से अनंतम अयुक्तम, सबके साथ समान होने से प्राण अनंत है ऐसा नहीं कहा जा सकता, प्राण में अनंत कहना ठीक नहीं, पूर्वादि की शंका आ गई। क्यों, सत्यम ज्ञानम इति इत्यादि श्रुतेर ब्रह्मण एव अनंतत्वात्, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कर गया, मुख्य आनंद तो ब्रह्म में ही है, तो आनंद ब्रह्म में है, नहीं दो और आनंद तो मुख्यम, प्राण भी आनंद हो ब्रह्म भी आनंद, दोनों में मुख्य आनंद तो हो नहीं सकता, इस शंका करके उत्तर देते हैं। प्रत्येक अज्ञान हेतुत्वात्, प्राण जो है ना अज्ञानकालीन है, प्रत्येक आत्मा के अज्ञान के कारण अज्ञान से होने से तज्जस्य माने अज्ञान जन्य से आनंद उच्यते, आनंद है आपेक्षिक आनंद है प्राण में, मुख्य आनंद नहीं है, अनंतता मुख्य नहीं है, मुख्य तो आत्मा में है, ये कहना है। अश्विन पक्ष ऊ निपातो विकल्पार्थ, इस पक्ष में ऊ जो है ना अथवा करके विकल्प दिया हुआ है, विकल्पार्थ सन विकल्प वाला होता हुआ आनंद अवद्योति इति आकलनीयम, या आनंद का अवद्योतन करने वाला अनंत है कहना है, मान सबके साथ ब्रह्मांड में छाया हुआ है ये प्राण, ये कहना है, किंतु मुख्य आनंद नहीं है, गौण आनंद है, इसको प्रकाश करने वाला ऐसा समझना चाहिए, ये कहा। अच्छा, तो केन पुनः इत्यादि भाष्य में, केन पुनः प्रकार प्राण से तुल्यता, किस प्रकार से प्राण में सबके साथ तुल्यता कैसी है, समानता कैसी है सबके साथ प्राण में, किस प्रकार से प्रश्न आया, केन प्रकार प्राण से तुल्यत्वम, प्राण में सबके साथ तुल्यता माने समानता कैसे, किस प्रकार से उच्यते, उत्तर देते सिद्धांति, प्रश्न था केन पुनः प्रकार प्राण से तुल्यत्वम, ये प्रश्न है, उत्तर दिया उच्यते से, उत्तर देते हैं। तीन नंबर की टिप्पणी, सर्वसमत्वम तुल्यत्व माने सर्वसमत्व, सबके साथ समता किस कारण से है, किस प्रकार से प्राण का, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते उच्यते सम पुलिसी, उत्तर दे रहे पुलिसी माने क्या है, तो चार नंबर टिप्पणी में कहा अति सूक्ष्म शरीरा ही पुत्तिका पुलिसी उच्यते, पुत्तिकादि शरीर सम प्राण तदाश्रयात, ऐसा भारतिक में लिखा है, ये भारतिक में ऐसा कहा है, अति सूक्ष्म शरीर ही पुत्तिका पुलिसी उचित है, पुलिसी शब्द से अति सूक्ष्म शरीर वाले प्राणी को लिया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे जंतु, अति सूक्ष्म शरीर ही माने अस्मात अति सूक्ष्म शरीर अत्यंत सूक्ष्म शरीर जिनका है ऐसे जो प्राणी होंगे वह पुलिसी उच्चते पुत्तिका उसी को पुत्तिका को ही पुलिसी कहा जाता है जो अत्यंत छोटे छोटे जंतु को पुलिसी शब्द से कहा जाता है भारतीका ने कहा पुत्तिका आदि शरीर छोटे से जंतु से लेकर के बड़े से बड़े जंतु हाथी तक तीनों लोगों में समान है बोलना है शरीर समा प्राण तदाश्रया तो उसमें आश्रित है प्राण प्राण में सभी आश्रित है इसलिए सबके साथ समान है प्राण में सारे के सारे संसार आश्रित है इसलिए समा कहा पार्थिव है तदाश्रयात्मा ने तत्र तत्र देहे समाप्त वृत्ति रहते उस शरीर में सम्यक प्रकार से वृत्ति पान है प्राण सभी शरीरों में व्याप्त होकर के रहता है प्राण माने चींटी के शरीर में भी व्याप्त है तो हाथी के शरीर में भी व्याप्त है समान है सबके लिए समान है वो प्राण यही अर्थ है पुत्तिका च अति सूक्ष्मतम मशक भेद कहते हैं पुत्तिका माने क्या है पुलिस का अर्थ पुत्तिका किया पुत्तिका माने क्या है कहते अत्यंत सूक्ष्मतम अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो मशक आदि है हमारे छोटे छोटे जंतु उनको पुत्तिका कहा जाता है पुलिसी कहा जाता है यही कहा तो वास्तव में कहा समा पुलिसिणा माने पुत्तिका शरीर समा पुलिसिणा का अर्थ कर दिया पुत्तिका शरीर छोटे छोटे जंतु को पुत्तिका पुलिसी ऐसा बोलते हैं उनसे समान है और समो मशके ना मच्छर के शरीर में भी व्याप्त है पूरा समान है वो मशक शरीर ना समा और समो नागे ना नागवाने हाथी को भी नाग बोलते हैं समो नागे ना नाग के साथ भी समान है नागे ना माने हस्ती शरीर नागे ना माने हस्ती शरीर हाथी के शरीर के साथ भी समान वहां भी व्याप्त है प्राण समा ये भी त्रिवीर लोक ही ये तीनों लोकों में सब के साथ व्याप्त है ये प्राण त्रैलोक के शरीर माने त्रिवीर लोक माने त्रैलोक के शरीर जो विराट आदि शरीर में भी व्याप्त है प्राजापत्य ना जो प्रजापति शरीर है ना उसको प्राजापत्य कहा त्रैलोक के शरीर है विराट आदि का वहां भी समान है प्राजापत्य ना पांच नंबर के पड़े कहा त्रैलोक्यात्मक विराट शरीर ना बोल दिया तीनों लोक स्वरूप जो विराट शरीर है उसमें भी समान है व्याप्त है छीटी में भी व्याप्त है विराट में भी व्याप्त है सबके साथ समान है ये कहना है और समो अनेन जगत रूपेण ये जो अनेन माने प्राणेन जगत रूपेण अनेन माने छह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं सर्वेण सबके साथ जगत रूप से सभी जगत के साथ समान है ये संपूर्ण जगत में कोई भी प्राणी होंगे सबके साथ व्याप्त है ये प्राण जगत रूप हिरण्य गर्भेण कहा जगत रूप का हिरण्य गर्भ रूप से भी व्याप्त है ये उसमें शरीर में व्याप्त है कहा सात की टिप्पणी है हिरण्य गर्भ माने संगा ननु प्राणो नाम सूत्रात्मा प्राण माने सूत्रात्मा ही है प्राण समष्टि प्राण सूत्रात्मा है अच्छा सूत्रात्मा तस्य तेने तो साम्यम कथम वो सूत्रात्मा प्राण और सूत्रात्मा एक ही चीज है तो हिरण्यगर्भ और प्राण के उसके समान कैसे बनेगा उसी के समान कैसे तुलना देंगे प्राण माने सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ही है तो हिरण्यगर्भ के साथ ही समान है करके कैसे बोल रहे हैं तो उसी के साथ उसी की तुलना कैसे ये प्रश्न है नो प्राणो नाम सूत्रात्मा प्राण माने सूत्रात्मा है हिरण्य गर्भ है वो तस्य तेने वे साम्यम कथम उसी के साथ समानता कैसे प्राण का प्राण के साथ समता कैसे हिरण्य गर्भ भी प्राण और ये भी प्राण तो प्राण का प्राण के साथ समता कैसे ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं समाहितम भारतीय में समाधान दिया है तथा हिरण्य गर्भेण लिंगात्मा समय बतु या आया उसी प्रकार हिरण्य गर्भ के साथ ही जो लिंगात्मा ने प्राण समान है ऐसा भारतीकार ने कहा उसकी टीका लिखते हैं आनंद गिरी जी क्रिया शक्ति मतो ज्ञान शक्ति मता साम्य प्रतिभाव देखो वहां दो शक्ति वाले होता है हिरण्य गर्भ माने सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के हैं माने क्रिया शक्ति वाले और ज्ञान शक्ति वाले समष्टि पुंज ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का पुंज को हिरण्य गर्भ कहते हैं तो यहां क्रिया शक्ति वाले के साथ ज्ञान शक्ति वाले का ये समता दिखाया है ये बोलते हैं क्रिया शक्ति मतो जो क्रिया शक्ति वाला प्राण है उसका ज्ञान शक्ति मता साम्यम ज्ञान भक्ति शक्ति वाले के साथ समता दिखाई वहां प्राण या क्रिया शक्ति वाला है और हिरण्यगर्भ ज्ञान शक्ति वाला दिखा करके समता दिखाई ये कहा उभय शक्ति आत्मा ही सब वो हिरण्यगर्भ दो शक्ति वाला होता है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से उत्तर होता है तो क्रिया शक्ति वाले का ज्ञान शक्ति वाले के साथ समता दिखाई ये कहा ये कार्य पुत्तिकादि शरीरेशु गोत्वादिवत कार्चरेण परिसमाप्त करते हैं इति सहमत्वम प्राणस्य छोटे छोटे जंतु आदि में, जैसे गोत्तो जो है ना, खंड मुंड सारे गाय में व्याप्त होता है, पूरे गाय में व्याप्त है। साहित्य सिंह टूटी हुई गाय में भी गोत्तो व्याप्त है, और पूरे गौ नहीं है फिर भी गोत्तो व्याप्त है, और जिसकी पूंछ कट गई हो उस गाय में भी गोत्तो व्याप्त है, जो पूरे अंग वाला है उसके शरीर में व्याप्त है। इस प्रकार छोटे से छोटे जंतु लेकर के बड़े से बड़े तक सबके शरीर में व्याप्त है, गोत्तो आदि के समान। ये कहा गोत्तो आदिवत कार्ष्णेन परिसमाप्तम, पूर्ण रूप से शरीर में व्याप्त है प्राण सभी शरीरों में, परिसमाप्त यदि समत्वम प्राण से, इसलिए प्राण में समता है। कहा आठ नौ दस की टिप्पणी है, आठ में कहा सर्वावयव छेदन, सारे अवयव में कहीं प्राण न हो, माने जैसे हमारे शरीर में पूरे शरीर में प्राण है, चींटी के शरीर में पूरे शरीर में प्राण है, विश्व में जितने छोटे बड़े जितने शरीर है पूरे में व्याप्त है, जैसे गोत तो पूरे गाय में व्याप्त होती है, कैसे जिसके पैर टूटी हो सिंह टूटा हो वो भी खंड गाय गऊ हो गए वहां भी गोत तो व्याप्त है, और जिसके पूरे अवयव हो वहां भी गोत तो व्याप्त है। इसी प्रकार छोटे से छोटे जंतु बड़े से बड़े जंतु सब में व्याप्त है, यही आता है सर्वावच्छेदन है परिसमाप्त नव की टिप्पणी, माने व्याप्त परिसमाप्त और व्याप्त सारे शरीर में पूरे के पूरे व्याप्त है प्राण। इति उसके बाद दस की टिप्पणी दिया, इति हेतु तो इस कारण से समत्वम प्राण से, प्राण में समत्व है। कहा समय हो गया है, यही रखें फिर करके। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।